د محمد مبارک سوره چې د قران عظیم شان او څلوېښتمه سوره ده په مکی معظمی کې را نازله شوې ده. اته دېرش مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كم كسان چې کافر شول او د الله له لارې نه منو وکړه الله د هغو عملونه ضایع کړل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وكم كسانو چې ایمان را وړاو نیک اعمال تر سره کړل او هغه څه یعنی قران هم مانی چې پر محمد باندې نازل شوی دی او د حقوق پروردگار لخوا سر تر پایا حق دی. الله د حقوق بدیل حقوقونه ایسته کړي او د حقوق حالت یې سم کړ. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. دا ځکه چې کافرانو د باطل پیروي وکړه او مؤمنانو د هغه حق پیروي وکړه چې د هغو د پروردګار لخوا راغلی دی. په دې ډول الله خلکو ته د هغو سم صحیح حیثیتونه ورښیي یعنی د هغو د امثال و حال بیانوي. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نو کله چې له دغو کافرانو سره په جنگ کې ستاسې مخامخ کېدل وي نو ستاسو لومړی کار د هغو د اور میګونو وهل دي تر دې پورې چې کله چې تاسې هغوی ښه وټاکوئ هله نو بندیان کلک وتړئ. له هغه وروسته ستاسې خپله خوښه ده چې ښېګڼه کوئ دوی وړیا خوشې کوئ او که د دوی د ازادولو په مقابل کې د فدیې معامله کوئ تر هغه پورې چې جنګیالیان خپله وسله وغورځوي. دغه دی ستاسې د کولو کار. که الله غوښتي وای نو په خپله به یې له هغو نه غچ اخیستی و خو دغه کړنلاره هغه د دې لپاره غوره کړې ده تر څو چې تاسو یو د بل په وسیله وازمئ او کوم کسان چې د الله په لاره کې ووژل شي الله به د هغو عملونه هیڅکله ضایع نه کړي. سیهدیهم ویصلح بالهم ویدخلهم الجنة عرفها لهم. هغه به هغو ته لارښوونه وکړي د هغو حالت به سم کړي او هغوی به هغه جنت ته ننباسي چې هغو ته یې د هغه ښه والی ورپېژندلی دی. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أي مؤمنانو كتاسي الله سرم رستو كري وهغبل تاسي سرم رستو كري أو ستاسي قدمون بكلكري. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. پاتې شول هغه کسان چې کافران شوي دي نو د هغو لپاره هلاکت ده او الله د هغو عملونه ضایع کړي دي. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ځکه چې هغوی هغه شی بد وګاڼو چې الله نازل کړی دی له دې امله الله د هغو عملونه ضایع کړل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر والله عليهم وللكافرين أمثالها ایا هوی پزماکه کې ګرځیدل نه و چې د هغو خلکو عاقبت لیدل وای چې له دوی نه مخکې تیر شوی دي الله پر هغو هلاکت راوست او همدغه سي نتیجې د دوغو کافرانو لپاره مقدرې دي ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم دا د دې لپاره چې د مؤمنانو ملاتړ او مرستن دوی الله دی او د کافرانو هیڅ ملاتړ او مرستن دوی نشته ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم اغه کسان چې ایمان را وړي او نیک عملونه کړی دي الله به هغوی داسې جنتونو ته ننه باسي چې تر هغو لاندې ویالي بهیږي او کافران فقط د دنیا د څو ورځني ژوندانه خوندونه اخلي د څارویو په شان خوراک څښاک کوي او د هغو وروستی استوګنځای دوزخ دی قريتك التي اخرجت اهلكناهم فلا ناصر لهم اي پیغمبر څومره کلی او خلق داسې تیر شوی دي چې ستادي کلی له خلکو نه زیات زور ورو چې تی ویستلې مونږ هغوی په داسې شان هلاک کړل چې هیڅوک یې ژغورون کې نه و افمن كان على بينة من ربه كمن زين له عمله واتبعوا اهواءهم خنو آیا داسی که دایشی چه چوک چه ده خپل پروردگار لولوری پروخان او ترگن هدایت باندی وی اغا ده هغو خلکو پو تیر شی چه ده هغو لپار ده هغو بد عمل خایستکرای شوی دای او هغوی ده خپل و نفسی غوختن و پیروان گرزی دلی دی مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم د پرهیزګارانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوې ده د هغه شان خود داده چې په هغه کې به ویالي بهیږي د سافر نوبو او ویالي به بهیدون کې وي د داسې شدو چې په خوان کې به هیڅ توپیر نه وی راغلی ویالي به بهیدون کې وي د داسې شرابو چې د څکونکو لپاره به لذت بخون کې وي ویالي به بهیدون کې وي د سافر نو شاتو په هغه کې به د هغو لپاره هر راز میوي وي او ده هغو ده پروردگار لخوا بخشش ای هغه چوک چه ده هغو پا باب ده جنت رسیدون که ده ده هغو خلکو پا تیر که ده ایشی چه پا دوزخ که با تل و سیدون کیوی او پا هغو بانده با داسی شیدلی او بو و چکل شی چه ده هغو کلمه با توتی توتی کلی و من هم من یستمع الیک حتی اذا خرجو من عند قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم لدوين زين خلق داسي دي چه وقني سيستا خبري عوري و بیا کله چې ستا له مجلس نه ووزي نو له هغو خلکو نه چې د علم نعمت وربخل شوی دی پوښتنه کوي چې همدا اوس دی یعنې پیغمبر څه وویل دا هغه کسان دي چې د دوی په زړونو باندې الله مهر لګولی دی او دوی د خپلو نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلی دي والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فاتشول هغه کسان چې هغوی هدایت مندلای دی الله هغو ته لا زیات هدایت په برخه کوي او هغو ته د هغو برخه تقوا ورکوي فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراقها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم نو آیا دوی فقط د قیامت انتظار باسي چې هغه په ناڅاپي ډول ورباندې راشي د هغه علامات یعنی نښې نښانې خو راغلي دي کله چې هغه په خپله راشي نو د دوی لپاره به د نصیحت قبلولو څه فرصت باقي پاتې شي فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم نو اي پیغمبره خو وپو هيګه چې الله نفرت بل هیڅ څوک د عبادت وړ نشته او بخنو غواړه د خپل ګناه لپاره هم او د مؤمنانو نارینه او خدو د ګناه لپاره هم الله ستاسو په حلو ځلو باندې هم پوهیږي او ستاسو له استوګن جنا هم خبر ده ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم کوم کسانو چې ایمان را وړی دی هغوی وویل چې کوم صورت ولې نه نازلیږي چې په هغه کې د جګړې امر وشي خو کله چې یو محکم صورت نازل کړی شو چې په هغه کې د جنگ یادونه وه نو تا ولیدل چې د کومو کسانو په زړونو کې چې ناروغي وه هغوی ستا لوري ته په داسې شان ګوري لکه چې په چا باندې د مرګ څپې خورې شوي وي خو دوی ته بهتره دا ده چې اطاعت وکړي او غوره خبره وکړي خو کله چې غوڅو حکم ورکړی شو که د هغوی په هغه وخت کې له الله سره په خپله وعده کې ریښتینولي ثابته شوې وای نو د همغو لپاره ښه وه اوس آیا له تاسې نه له دې نه پرته نوره څه هیله کیدای شي چې که په شا واوښتلی نو په ځمکه کې به فساد برپا کړی او په خپلو منځو کې به یو د بل سرونه غوڅ کړی او د خپلې خپلوۍ اړیکې به وشلوئ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم دوی همغه خلق دي چې الله قربانی لعنت وکړ او هغوی ړاند کان کړل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها دوی پر قرآن غور نه دی کړی یا پر زړونو باندې د هغو قلفونه وهل شوي دي إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم حقیقت دا ده کوم کسان چې د هدایت لروخانه کیدون او وروسته له هغه نه وګرځیدل د هغو لپاره شیطان دغه کړنلار آسانه کړې ده او د دروغجنو هیلو لړۍ یې د هغو لپاره اوږده کړې ده ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم له همدې عمله دوی د الله د نازل کړي دین بدګڼونکو ته وویل چې په ځینو چارو کې به موږ ستاسې منو الله د دوی په دغو پټو خبرو ښه پوهیږي فكيف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم وادبارهم نو په هغه وخت کې به څه حال وي چې پرښتې د دوی ساګانې واخلي په داسې حال کې چې دوی به په مخونو او شاګانو وهي ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم دا به د همدې لپاره وي چې دوی د هغې کړنلارې پیروي وکړه چې الله پرې خفه کیږي او د هغه د رضا لاره غوره کول یې خوښ نه کړل. په همدې اساس یې د هغو ټولو عملونه باویزه یعنی ضایع کړل. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ایا هغه کسانو چې په زړونو کې د شک او نفاق ناروغي ده انګیرلې ده چې الله به د هغو د زړونو پټي کینې ښکار نه کړي. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. که موږ وغواړو نو موږ به هغوی تا ته په سترګو در وښیو او د هغو له څیرو نه به ته هغوی وپیژنې، مګر د وینا له اسلوب نه خو به یې ته ارومرو وپیژنې. الله ستاسې ټولو په عملونو ډېر ښه خبر دی. ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو احبارکم. موږ به خامخا تاسې په ازموینه کې واچوو ترڅو چې ستاسې حالات وڅېړو او وګورو چې په تاسې کې مجاهدین او ثابت قدم کسان څوک دي. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. کوم کسان چې کافران شول او د الله له لارې نه منه وکړه او له پیغمبر سره شخړه وکړه وروسته له هغه چې هغو ته سمه لاره څرګنده شوې وه، په حقیقت کې هغوی الله ته هیڅ نقصان نه شي رسولی، بلکې الله به د هغو ټول کړه وړه ضایع کړي. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ای مؤمنانو، د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ او خپل عملونه مه باطلوئ. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بشک هغه کسان چې کافر شول د خدای له لارې څخه خلق منع کړل، بیا دوی مړه شول، په داسې حال کې چې دوی کافر وو وی خوبه هیڅ کله الله نبخي. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. نو تاسی بی زړه کیږئ مه او د سولې پیشنهاد مه کوئ، همدا اوس برلاسي کیدونکي یئ. الله ستاسی ملګری دی او هغه به ستاسی عملونه هیڅ کله ضایع نه کړي. انما الحیات الدنیا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. د دنیا د ژوند خو یوه لوبه او ننداره ده. که تاسی ایمان ولرئ او د تقوا په کړنلاره لاړ شئ، نو الله به تاسی ته ستاسی اجر درکړي او هغه به ستاسی نه ستاسی شتمني ونه غواړي. يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. كچيرتا هغل تاسي نستاسي مالو غواري او پپورا تاكيد سرايا درنو غواري، نو تاسي با بخيلي وكري او هغل بستاسي بزرونو كيني را بسير اكري. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وګورئ، تاسې ته بلنه درکول کیږي چې د الله په لاره کې مال ولګوئ، نو له تاسې نه ځینې کسان داسې دي چې بخیلي کوي او که څوک بخیلي وکړي په حقیقت کې په خپل ځان بخیلي کوي. الله خو بېنیازه دی او تاسې هغه ته اړ یې. که تاسې مخ واړوئ نو الله به ستاسې په ځای کوم بل قوم راولي او هغوی به ستاسې په څیر نه وي.